trying to live. Never worried about pain or even how much I owe. Swim. I found myself seeking shelter against the wind. Against the wind. See the young man run. Against the wind. Watch the young man. Porter Band oczywiście, ależ to był kiedyś przebój. Ain't Got My Music z fantastycznej płyty, która broni się po latach. Helicopters. Jeśli chodzi o rok 1980, to absolutnie jedna z najlepszych płyt w Polsce, wydanych w Polsce w tamtym okresie. Zresztą nie tylko w roku 1980, ale w ogóle w latach 80. i 90. razem wziętych. A wcześniej Bob Ziegory Against the Wind i Alan Parsons Project Games People Play. Teraz z kolei The Pretenders. Got this in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion. Restrained emotion. Been diving, detour leaning, no visa, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arm, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. My generation, 'cause I cake. Sorry, got something. When can I tell? Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sad self, gonna use my fingers, gonna use my imagination. Cause I'm gonna make you see there's nobody else here, no one like me. I got help, some of your attention. Tytułowy utwór z amerykańskiej wersji pierwszej płyty grupy The Cure, Boys Don't Cry, 22 miejsce na liście przebojów w Nowej Zelandii. To taki żarcik, taka ciekawostka. A wcześniej The Pretenders, Brass in Pocket i The Clash, Police on My Back. To jest utwór dosyć ciekawy, dlatego że znalazł się oczywiście na albumie Sandinista i gdyby został wydany na singlu, mógłby zostać przebojem, no ale nie było mu to dane, krótko mówiąc. I w ramach ciekawostki dodam jeszcze, że kompozytorem tej piosenki jest Eddie Grant. Być może niektórzy z Państwa pamiętają tego artystę. Kiedyś grupa The Equals, to jeszcze w latach 60., 70., a później już solowa kariera. A teraz już pora na grupę The Police. Jump! control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back. kolejno wysłuchaliśmy następujących piosenek. The Police i Don't Stand So Close To Me, Pink Floyd, Another Brick In The Wall, część druga. Tu mogę się z Państwem podzielić takim wspomnieniem. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem nagrania z albumu The Wall na korytarzu szkolnym w szkole średniej i pamiętam, że to było wrażenie zwalające z nóg. Wyjątkowo nie w Trójce, a właśnie przez radiowęzeł w szkole usłyszałem Another Brick In The Wall po raz pierwszy. Nadal to nagranie brzmi nie najgorzej, muszą Państwo przyznać. A później Joy Division i Isolation. A teraz już przebój numer jeden z roku 1980, należący do Davida Bowiego. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight, but the little green wheels are following me. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. Changing our ways, taking different roads. climbing that floor. Our respect runs so dry, yet there's still this appeal that we kept you our lives. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Remove the water.